scenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00, Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Możliwe ponowne liczenie głosów w 13 komisjach wyborczych, zdecydował Sąd Najwyższy. ABW zatrzymało w Olsztynie osoby, które planowały zamach terrorystyczny na szkoły. Jest decyzja w sprawie postawienia Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Sąd Najwyższy zlecił weryfikację protokołów z 13 komisji w ostatnich wyborach prezydenckich. Chodzi o porównanie ich z faktyczną liczbą i proporcją głosów. Media donosiły o pojedynczych przypadkach rozbieżności w tej sprawie. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski mówi, że weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu protokołów wyborczych. Sąd Najwyższy zdecydował się zwrócić się z odezwą do właściwych terytorialnie sądów rejonowych z prośbą o sprawdzenie, zweryfikowanie, czy treść protokołów sporządzonych przez te komisje stanowi kart wyborczych. Nie będzie to sensu stricte przeliczenie, natomiast rzeczywiście to będzie weryfikacja poprawności sporządzenia protokołów wyborczych. Sądy rejonowe będą miały 7 dni na sprawdzenie protokołów. Dotyczy to m.in. komisji w Krakowie, Bielsku Białej, Oleśnie czy w Mińsku Mazowieckim. Funkcjonariusze delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę średnią w Olsztynie. Wcześniej zatrzymano 2 innych nastolatków. Jak podaje prokuratura, na ich celowniku były m.in. szkoły. Służby nie ujawniają jednak, o które dokładnie placówki chodziło. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówił, że mężczyźni fascynowali się sprawcami masowych mordów. Analizowali takie zamachy, jakie były w Norwegii, Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych. Analizowali to pod kątem też popełnianych błędów przez sprawców. Ponadto interesowali się praktycznymi zagadnieniami ataków terrorystycznych. Ściągali informacje z internetu, jak budować ładunki wybuchowe, jak ćwiczyć strzelanie w terenie, ale też w obiektach zamkniętych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prokurator Daniel Brodowski, podkreślił, że zatrzymani stanowili realne zagrożenie. Gromadzili substancje i urządzenia, które mogły posłużyć do budowy improwizowanych ładunków wybuchowych. Służby określają sprawę jako rozwojową. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podjęła decyzję w sprawie postawienia szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Za wstępnym wnioskiem w tej sprawie głosowało 11 członków komisji, przeciwnych było 7. Prace wymagały czasu, tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz. Chciałbym poniekąd powiedzieć, usprawiedliwić, po części obserwatorów sceny politycznej wydawało się, że te prace się ślimaczą. No nie ślimaczyły się. Tak wymaga prawo. Pan przewodniczący Kalwiek jest prawnikiem, jest profesorem. I choćby kierując się ostrożnością procesową, lepiej dwa razy kogoś dosłuchać, przesłuchać, niż narazić się na potencjalny zarzut, że nie wykonano jeszcze jakiejś czynności. Teraz dokumenty trafią do marszałka Sejmu, który zdecyduje, kiedy będą poddane pod głosowanie parlamentarzystów. Zgodnie z regulaminem nie może się to wydarzyć wcześniej niż za 21 dni. Nie ustawami, ale rozporządzeniami czy zarządzeniami, tak zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, będzie musiała rządzić Rada Ministrów, jeżeli nowy prezydent będzie blokował jej inicjatywy. Jeżeli nie będzie zgody prezydenta na podpisywanie, akceptację ustaw, podpisywanie ich, przyjmowanie, to trzeba wtedy rządzić zarządzeniami, rozporządzeniami, omijać w ten sposób, że nie korzystać z tej drogi, która jest po prostu zamknięta przez twardy opór kancelarii prezydenta. Czasami tak bywa, trzeba się do tego przyzwyczaić. Rząd nie może ograniczyć aktywności legislacyjnej, ponieważ prezydent jest z innego obozu, trzeba robić swoje i będzie robić swoje. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS-u Mariusz Błaszczak mówi, że Karol Nawrocki jest otwarty na współpracę z rządem. Ze strony Karola Nawrockiego oczywiście tak. Karol Nawrocki mówił o tym, żeby mury nienawiści zostały przełamane. Wyciąga rękę do współpracy Karol Nawrocki. A co robi Donald Tusk? Donald Tusk hejtuje, Donald Tusk atakuje. Ten człowiek zna się tylko na hejcie. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta odbędzie się 6 sierpnia. To pierwszy taki przypadek od kilkudziesięciu lat. W Puszczy Knyszyńskiej w Podlaskiem pojawił się niedźwiedź. Przywędrował prawdopodobnie z Litwy. Obecność zwierzęcia zarejestrowała zarejestrowała fotopułapka. Najpierw potwierdziliśmy, że chodzi o nasz teren, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Białostocka Andrzej Stobiński. Około 3 rano na fotopułapce został nagrany niedźwiedź, który postanowił skorzystać z karmy wyłożonej dla dzików. No i nagrał się na tej fotopułapce. Potwierdziliśmy, że faktycznie to na naszym terenie, czyli leśniczy rozpoznał to miejsce. Nadleśniczy nie chciał powiedzieć, gdzie dokładnie jest fotopułapka, która zarejestrowała obecność niedźwiedzia, by nie ściągać tam tłumu ciekawskich. Wiadomo, że było to w północnej części Nadleśnictwa Czarna Białostocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Wiadomo, jaki jest temat sportowy numer jeden dnia, jednak zanim o piłce nożnej, to o tym, co dzieje się w siatkówce. Reprezentacja Polski gra w kolejnym meczu Ligi Narodów, a mierzy się z Japonią. Dwa pierwsze sety biało-czerwoni wygrali, w trzecim górą siatkarze z kraju kwitnącej wiśni rozpoczął się set czwarty. To teraz wspomniana piłka kopana. Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Sam trener, choć bronił się przed tym jak mógł, zapewniając nawet po przegranym meczu z Finlandią, że nie poda się do dymisji, uległ i rano poinformował o swojej rezygnacji. To była krótka piłka, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Wczoraj później wieczorem rozmawialiśmy, Michał do mnie zadzwonił, przekazał mi informację, powiedział, że długo myślał nad swoją decyzją, robi to dla dobra polskiej piłki i koniec, krótka była rozmowa między nami. Kilka dni temu Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu, wywołując spore zamieszanie. Te decyzje, jak i porażka z Finami, przelała czar goryczy, przekonuje były reprezentant Polski Michał Żyro. Chyba nie spodziewał się takiego kontrataku ze strony całego społeczeństwa po takim wyniku. Na pewno przewidywał, że co może się stać, wsuwając Roberta, ale chyba nie aż tak, żeby musiał podjąć tak radykalną decyzję jak rezygnacja. No i tak to się chyba musiało zakończyć. Pod wodzą Probierza od 2023 roku Polska wygrała 9 meczów, 5 zremisowała i 7 przegrała. Czekamy na następcę. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wrześniu. Już dzisiaj w turnieju w Den Bosch kolejne spotkanie miał rozegrać Hubert Hurkacz. Niestety nasz tenisista na holenderskiej trawie już nie zagra, ponieważ podczas wczorajszego meczu pierwszej rundy nabawił się kontuzji. Tym samym Estończyk Mark Lajal awansuje dalej bez wyjścia na kort. W tym samym turnieju w grze podwójnej grała dzisiaj Magdalinet. Polka w parze z Ukrainką Nadią Kiczenok odpadły w ćwierćfinale, potem jak przegrały 2-6, 7-5 i 5-10 z Amerykanką Nicole Martinez i Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Dziś całkiem pogodnie i jutro pogoda ma być podobna do tej dzisiejszej. Nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu możliwe są na wschodzie kraju i możliwe będą jutro. Ma być umiarkowanie ciepło w ciągu dnia do 24 stopni Celsjusza, a jeśli chodzi o noc, to w noc zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie okresami dłużej, tam może słabo przelotnie popadać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Telewizor LG 65 cali. NanoCell. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. A w 40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 8,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Krzysztof Sagan, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. I w tym składzie, razem z Państwem, spędzamy to popołudnie. Składzie, powiedziałem. I choć wiadomo, kto przygotował, kto przy telefonie, a kto przy mikrofonie, to kto w tym wszystkim jest selekcjonerem? Kto trenerem, a kto kapitanem? Jak to ustalić, żeby nikt papierami nie rzucił? Może jakaś pomoc? 2 2 7 3. Tell me. 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. O i o trenerze polskich piłkarzy pomówimy dzisiaj. Można się domyślać, było, że temat się pojawi. O przyszłym polskim trenerze pomówimy i tym, który trenerem już nie jest. Myślę sobie tak, że może państwo mają coś do dodania w tej kwestii. Oj, na pewno mają. 2 2 i 7 3 czekamy na telefony. Dziś pojawi się też inny temat sportowy, rowerowy i historia powiatów, które ścigają się na liczbę przejechanych przez mieszkańców kilometrów. I na punkty także. Będzie też nowa strefa czystego transportu w Krakowie. Nowa, bo nie pierwsza. Były już dwie, ale długo nie podziałały. Może tym razem się uda. Przewiduję jednak pewne trudności. Do tego w dzisiejszej audycji popołudniowej 100 samochodów sprzed prawie 100 lat i 1000 mil czesko-słoweńskich. I na to czas do soboty, na te 1000 mil. Więcej na razie, jeśli chodzi o Czechosłowację, nie powiem. Za chwilę w Trójce przyjrzymy się też sprawie z Olsztyna, zatrzymaniom i planowanemu zamachowi w Polsce. Udaremnionemu na całe szczęście, także można odetchnąć, ale jest się też czemu przyglądać i o tym zaraz opowie Karolina Gonet. A w Trójce teraz o 16.15. Nasza piosenka dnia. Jak słyszą państwo, jest dynamicznie, ale może być też jednocześnie melancholijnie. Da się. Zuta i Jacko Brango. Nie, to nie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie, to nie. Że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. zechcesz wrócić. Osiemnaście minut po godzinie 16:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Planowany w Polsce zamach terrorystyczny został udaremniony. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech młodych mężczyzn, którzy planowali atak na szkołę średnią. W tej sprawie najświeższe informacje ma Karolina Gonet. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę powiedzieć, że zatrzymani mieli przygotowywać zamachy w kilku miejscach, nie tylko w szkole, prawdopodobnie też potencjalnie na pielgrzymkach. Dwóch z nich do tej pory trafiło do aresztu, a trzeci został objęty środkami wolnościowymi. Usłyszeli już zarzuty, a obecnie sprawę nadzoruje prokuratura okręgowa w Olsztynie. Młodzi mężczyźni nie tylko rozmawiali o zamachu, lecz także się do niego realnie przygotowywali, o czym powiedział mi prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Jak dotychczas ustaliliśmy, podejrzani mężczyźni szkolili się m.in. z zakresu obsługi broni palnej, tu o strzelaniu takim dynamicznym, z zakresu prowadzenia działań o charakterze militarno-taktycznym. Mężczyźni zbierali informacje dotyczące konstrukcji urządzeń wybuchowych, gromadzili również materiały o właściwościach pirotechnicznych, które mogły posłużyć do budowy improwizowanych ładunków wybuchowych. Dwa dni temu w Grazu w Austrii 22-latek zastrzelił 10 osób. Teraz w Polsce mogły być szykowane podobnie tragiczne wydarzenia. Co my wiemy o motywach, jakimi mogli kierować się ci polscy nastolatkowie? Na razie możemy tylko gdybać. Tego typu działania to często próba zwrócenia na siebie uwagi, jak podkreślają eksperci. Ludzie decydujący się na zamachy terrorystyczne chcą zaistnieć w masowej świadomości, czego przykładem może być właśnie 22-latek z Austrii. O tym też dzisiaj w Polskim Radiu mówił profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Ci młodzi ludzie zapewne będą w pełni świadomi tego, co chcieli zrobić, bo szukali po prostu idealnego wzorca, takiego idealnego drapieżnika. To są symbole, które pchają kolejnych młodych ludzi do działania i im więcej takich rzeczy się pojawia, tym więcej będziemy mieli odpowiedzi. Stany miały właśnie dlatego taki problem i Europa, że jedne osoby motywują drugie. No właśnie, bo ci zatrzymani ludzie podobno inspirowali się znanymi masowymi mordercami. Tak, do takich wniosków i materiałów to potwierdzających dotarły służby. 19-latkowie za wzór obrali takich zabójców jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. Ich manifesty, ich błędy, ale także metody działania, zatrzymani analizowali to wszystko. Treści, które oglądali, słuchali, a także czytali, one radykalizowały ich poglądy i przekonania. A wiadomo, jak służby dowiedziały się o tych planach niedoszłych zamachowców? Oficjalnie nikt tego nie powie, ale jak powiedział mi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk, takich scenariuszy jest kilka. Ktoś mógł zauważyć coś niepokojącego na strzelnicy, albo któryś znajomy usłyszał za dużo. Może też zdradziły bilingi albo komunikatory, bo to właśnie tam nastolatkowie wymieniali się informacjami. Bo jeżeli na przykład taki peeling pokazywał gdzieś, że oni się interesowali zagraniczną stroną jakichś radykalnych organizacji albo poszukiwali jakichś materiałów, albo poszukiwali instrukcji, no to wtedy są takie alerty i na przykład zagraniczne służby też informują, polskie służby, że a ktoś taki działa i interesuje się jakimiś rzeczami, które mogą być podwójnego przeznaczenia albo nawet właśnie tylko przeznaczenie do niebezpiecznych działań. Ludzie pewnie i po takich wydarzeniach jak w Austrii, i po takich zatrzymaniach w Polsce boją się, że strzelaniny będą się u nas zdarzać. Wydaje mi się, że nie ma co nakręcać takiej karuzeli strachu, bo tutaj warto też powiedzieć, że to postępowanie jest prowadzone przez prokuraturę oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego już od kilku miesięcy. To nie jest tak, że zamachowcy planowali na dzisiaj jakieś działania. Dopiero teraz jednak śledczy poinformowali o swoich ustaleniach. To też nie oznacza, że Europa będzie drugą Ameryką, gdzie tylko do marca zamachów na terenie placówek edukacyjnych było aż 8. Nie jest też jednak tak, że problem dotyczący radykalizacji ekstremizmu i terroryzmu jest już czymś, co nas w Polsce nie dotyczy. O tym mówi dr Katarzyna Maniszewska z Uniwersytetu Civitas i Uniwersytetu w Białymstoku. To znaczy musimy zacząć mierzyć się z tym, że również u nas ta radykalizacja może dojść do takiego punktu i od pewnych zachowań i pewnego wyrażenia poglądów może również przejść w stronę po prostu tej przemocy w realnym świecie. Jak wspominałam, śledztwo pomimo tego, że toczy się od wielu miesięcy, nadal ma charakter rozwojowy. Nadal funkcjonariusze ABW prowadzą w nim intensywne czynności dowodowe, a zatrzymanym 19-latkom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Te informacje dla Państwa zebrała Karolina Gonet. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić z poradami dotyczącymi budowania zespołu i hierarchicznej struktury. Trzeba ratować polski futbol, a i nam wszystkim może się jakieś świeże spojrzenie przyda. Co Państwo myślą? Dwie dwójki, siedem trójek. Daniel Leśniewski przy słuchawce spisuje podręcznik odpowiedzialnego dzielenia odpowiedzialności i obowiązków. jak to wszystko poustawiać. Pierwsza rzecz od razu mi się nasunęło. Zarządzanie kadencyjne. Dzisiaj ty jesteś trenerem, pojutrze jesteś szeregowym pracownikiem, a potem jesteś odpowiedzialny za obszar i po iluś tam kadencjach możesz wrócić znowu na stanowisko. To się naprawdę, naprawdę sprawdza. Szczególnie jeśli ustalimy, że rządzą nie pojedyncze osoby, tylko tandemy. Kobieta i facet. I jest super. To mi się podoba. Raz trenerem, raz bramkarzem. Raz prezesem, raz fizjoterapeutą, raz sędzią, raz skazanym. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi Q6 e-tron, dostępne już od 1517 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co? Zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Skoczysz do Carrefoura? Jasne! Mają promki na zapas. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Różne rodzaje. W promocji 2 plus 2 gratis. Złoty 35 za sztukę przy zakupie 4 sześciopaków. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,58 za sześciopak. A gama produktów marek CIF i Domestos w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferty ważne do 14 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Tylko do tej soboty trwają dni otwarte w salonach Volkswagena. Sprawdź modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Cześć. Tu Przemek Kosakowski. Spotkajmy się w salonach Bike podczas Miesiąca Cudów. Ja już wybrałem. A ty? A ty? Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Zakupy robię tu. Termorobot MC Smart z kuponem Lidl Plus 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Dwie osoby przeżyły katastrofę lotniczą w Indiach, tak twierdzi tamtejsza policja. Według tych źródeł jedną z tych osób znaleziono w samolocie. Wcześniej mówiono, że nikt nie przeżył wypadku. Na pokładzie maszyny, która rozbiła się w pobliżu lotniska w Ahmadabadzie, były 242 osoby. W najbliższy wtorek, 17 czerwca, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia rozpocznie się proces Łukasza Rzet, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się na terenie Niemiec. Rozprawa apelacyjna w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie w Warszawie odroczona do września. Sąd dopuści dodatkowy dowód w sprawie. Obrona chce na jego podstawie domagać się mniejszego wyroku. Postępowanie dotyczy Łukasza G. i Sebastiana W., którzy zostali skazani na 7 lat więzienia za udział w pobiciu mężczyzny. Według adwokata zachowanie jednego z oskarżonych zostało źle zinterpretowane. Nagrania z monitoringu mają rozwiać wszelkie wątpliwości. Czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Bielik AI, polski odpowiednik czata GPT, podpisał list intencyjny z Nvidią, czyli najwyżej wycenianą spółką giełdową świata i liderem w branży technologicznej. Co amerykański gigant da polskiej firmie? Wystawi swoją infrastrukturę do rozwoju tego Bielika, bo jedno to jest napisać taki model językowy, ale drugi to jest go wytrenowywać, czyli wrzucić dane, żeby on się na tych danych uczył. I do tego potrzeba masy mocy obliczeniowych. Taka polska mała inicjatywa nigdy by takich pieniędzy mieć nie mogła na to, bo to mówimy nawet nie o setkach milionów, tylko już o miliardach złotych. Ale to jedno. Drugie to jest to, że nasz model językowy Bielik wejdzie do Perplexity. To jest takie narzędzie, pewnie nasi słuchacze ChatGPT gdzieś tam się zastanawiają, no to to jest powiedzmy podobne bardzo rozwiązanie. I ten nasz model językowy będzie dostępny w tym rozwiązaniu, więc dla polskich użytkowników korzystanie z tego narzędzia na pewno będzie lepsze. Mówił dziś w Informatorze Ekonomicznym Trójki redaktor naczelny portalu XYZ Grzegorz Nawacki. Dodajmy, że Bielik, czyli polski otwarty duży model językowy stworzony przez fundację Spiklerz, do niedawna był jeszcze tworzony po godzinach przez wolontariuszy. O tej niesamowitej szansie dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce będziemy rozmawiać także jutro w audycji Winien i Ma po godzinie 9. Płaca minimalna wzrośnie od nowego roku o 140 zł do 4806 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma wynosić 31 zł i 40 groszy. Ma, bo na razie to propozycja, którą rząd kładzie na stół w negocjacjach z Radą Dialogu Społecznego, czyli przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców. Ustawowo miał na to czas do końca tygodnia. Dzisiaj na dodatkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyglądała się też wskaźnikom gospodarczym i planom budżetowym na przyszły rok. Ponad 28 milionów złotych nakłada Urząd Antymonopolowy na platformę OLX, a chodzi o wprowadzający w błąd system ocen. Korzystający z OLX.pl często nie zdawali sobie sprawy z tego, że ocena może być wystawiona przez osobę, która nie dokonała zakupu, a nawet taką, z którą nie mieli żadnego kontaktu. Oceniać mogli też ci, którzy tylko zapytali o produkt, bądź wyświetlili dane kontaktowe przy ofercie. Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Na razie o karze dla OLX nie jest ten wyrok prawomocny, a spółka może się jeszcze odwołać od tej decyzji do sądu. Sprawdzamy waluty na koniec serwisu ekonomicznego. Za franka płacimy teraz 4,53, za dolara 3,68, euro kosztuje 4,27, a funt równe 5 zł. Jutro na zachodzie ma być pogodnie, a we wschodniej połowie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ma wynieść od 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski przez około 19 w centrum do maksymalnie 24 stopni. Tyle będzie na północnym zachodzie kraju. 26 minut do godziny 17. Mamy pomysł na nowego trenera. Patrząc na ostatnie mecze, dla mnie to jest taki poziom wielu zespołów z lig okręgowych czy A-klasy i tam jest takim fajnym rozwiązaniem, że czasami jest grający trener. Może po prostu zróbmy jednego z zawodników grającym trenerem i będziemy mieć rozwiązanie 2-1. I teraz można by być i piłkarzem, i kapitanem, i trenerem naraz. Co państwo na taką koncepcję? 2 2 7 3. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm? Co z tym trenerem, co z tym kapitanem mają państwo pomysły? Ja przyszłemu trenerowi współczuję. Prędzej czy później i jemu się dostanie. Przecież wiadomo, że to kibice najlepiej znają się na piłce nożnej. Kibice są najlepszymi trenerami i selekcjonerami. Gdyby to kibice grali mecze, Polska wygrywałaby za każdym razem, prawda? Wyczuwam jakąś nutkę złośliwości. Ale tak sobie myślę, że można by taki demokratyczny mechanizm jakiś na przykład wprowadzić i głosować, kto w następnym meczu reprezentacji Polski będzie kapitanem. Myślę, że frekwencja byłaby całkiem niezła. Zapraszamy do Trójki. Tym tematem przyszłego trenera zajmiemy się jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej, ale teraz na 22 minuty przed godziną 17 mam dla państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie o Osieckiej porozmawiają Magda Umer, Krystyna Janda, Agata Pasent i Michał Nogaś. Już w najbliższy poniedziałek, 16 czerwca o 19. Przypomnę, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko w związku ze wznowieniami kultowych dzieł poetki i pisarki, które ukazują się pod naszym patronatem. Jaką przyjaciółką, twórczynią, jaką matką była Agnieszka Osiecka? Jak po wielu latach, które upłynęły od jej śmierci, myślą o niej osoby jej najbliższe? Odpowiedzi na te pytania pewnie padną w poniedziałek o 19. Zaproszenia czekają. Trzeba tylko zadzwonić pod 2 2 i 7 3. Zapraszamy serdecznie. Poniedziałek do Osieckiej, na Osiecką. Początek o 19 przy Myśliwieckiej 357 oczywiście. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić. I come. Olivia Dean śpiewała, że moglibyśmy być nice to each other, tacy milsi dla siebie. Może to jakiś pomysł na kształtowanie hierarchii w reprezentacji piłkarskiej Polski. Nie wiem, czy by wystarczyło do dobrego wyniku. Michał Probierz zrezygnował z bycia selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Przypomnijmy, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że nie planuje odejścia. W sumie pewnie nie planował. Dużo się działo w te kilka ostatnich dni, no to może od początku. Wszystko zaczęło się od telefonicznego odwołania z funkcji kapitana drużyny Roberta Lewandowskiego. Jest to wybitny zawodnik, któremu nigdy nikt nie zabierze tego, co ma, bo jest wspaniałym zawodnikiem, ale tutaj akurat uznałem, że jest to dobry moment na to, żeby zmienić kapitana. Mówił kilka dni temu na konferencji prasowej Michał Probierz. Z Robertem porozmawiałem chwilę, przekazałem mu informację, że ze względu na to, że uważam, że coś powinniśmy zmienić w tej drużynie, uważam, że lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy byłby Piotrek Zieliński. Odpowiedź Roberta była, że opaska kapitańska nic nie znaczy i generalnie w tym zespole to nic nie zmieni. Także mówię, że z jego perspektywy może tak to wydaje, z mojej uważam, że bardzo dużo to zmieni i dlatego postanowiłem, że zostanie Piotrek. Na reakcję Roberta Lewandowskiego nie trzeba było długo czekać. Na swoim profilu zapowiedział, że... Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. Następnego dnia polska reprezentacja przegrała w Helsinkach z Finlandią 1-2 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na konferencji po meczu Michał Probierz zarzekał się. Na pewno nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek, żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. Pochopnie Michał Probierz postąpił i niestety odbiło się to czkawką nie tylko na grze kadry, ale także na stratach wizerunkowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podkreśla Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski. W tamtym okresie szef PZPN Cezary Kulesza nie przewidywał zmiany selekcjonera. To jest taka sytuacja, w której to nie strony mają konfig, a konfig ma strony. Konrad Sobczyk, mediator, mediatorzy.pl. Załatwianie sytuacji spornych medialnie to nie służy temu, żeby się spotkać, porozmawiać i zrozumieć, o co komu chodzi. A konflikt sobie żył i rozwijał się w tle. My widzimy po prostu na zewnątrz coś, co wygląda jak kabaret, ale z perspektywy dynamiki konfliktu. To jest coś, co im się wymknęło spod kontroli. Rano dotarła do nas wiadomość. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem. Napisał Michał Probierz. No myślę, że podjął słuszną decyzję. Widzieliśmy wszyscy, jak się sprawy miały. Eugeniusz Nowak, członek zarządu PZPN. Nie twierdzę, że nie wykazywał woli pracy na rzecz reprezentacji, tylko po prostu to jakoś do końca się nie wykrystalizowało w oczekiwanym, no myślę, przez większość obserwatorów i kibiców w kierunku. Dymisja trenera Probierza to jest ostatni element, który się pojawił, ale to nie zamyka sprawy. Doktor Dariusz Parzelski, psycholog sportu. To nagle nie spowoduje, że atmosfera wróci, kibice zaczną kibicować, a my nagle wygramy przegrane mecze. Położono głowę trenera, na końcu zachował się z charakterem. Szkoda, że nie wczoraj, bo to jednak byłoby odebrane inaczej. Marek Koźmiński, były reprezentant Polski, który w 2021 roku startował w wyborach na prezesa PZPN. Ale to nie jest zamknięcie problemu, to jest fragment problemu. Ta ryba psuje się od głowy i to chyba jest puenta najlepsza. Do tego wszystkiego. Przedstawienie jeszcze się nie zakończyło. Sprawę podsumował dla Państwa Jacek Frenzel, ale Państwo też mogą od siebie podsumować jakąś puentą. 2 2 7 3. It's not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child. Spring is past and gone. Hey, hey. Well, I know my craving heart, and I've seen your vicious eyes. Hey, hey. And I think we know the truth, both you and I. Don't fluff your lashes like a little girl. Ask me why it's such a cruel, cruel world. No, don't ask any more stupid questions. You already. Already know the answers to me. 10 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Kraków ma strefę czystego transportu. Uchwalono. To już trzecie podejście. Pierwsza krakowska strefa czystego transportu powstała kilka lat temu w dzielnicy Kazimierz. Przetrwała kilkanaście tygodni. Były z nią problemy i to całkiem sporo. Potem przyszedł czas na całe miasto. Uchwałę jednak zaskarżono, sąd ją uchylił. No a dziś, właściwie pod osłoną nocy, krakowscy radni przegłosowali nową uchwałę dotyczącą ograniczeń wjazdu samochodów do miasta. Strefa ma zacząć obowiązywać od nowego roku. O tym Kuba Witkowski. Krakowska strefa obejmie w zasadzie całe miasto, a w uproszczeniu te obszary, które znajdują się wewnątrz autostradowego ringu wokół Grodu Kraka. Jakie więc auta od nowego roku będą na celowniku? Pojazdy, które nie spełniają norm co najmniej Euro 6 w przypadku Disney. Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Wypowiedź na oficjalnym kanale miasta. Jest to odpowiednik rocznika 2014 albo Euro 4 w przypadku samochodów benzynowych, to jest rocznik 2005. Mieszkańcy nie mają się jednak czego obawiać, dopóki nie zmienią auta, ich te normy nie dotyczą. Mam w miarę auto nowe, także nie przejmuję się tam za bardzo. Bardziej chodzi o tych ludzi na przykład dookoła Krakowa, którzy chcą na przykład przyjechać do szpitala. Do pracy, do różnych miejsc. W niektórych miejscach nie ma dobrej komunikacji, dlatego używają po prostu auta. Oni przez 3 lata będą mogli wjechać po wniesieniu specjalnej opłaty, sukcesywnie podnoszonej aż do 15 zł za dobę. Ale po tym okresie przejściowym taryfy ulgowej ma już nie być. Czy ta strefa jest rzeczywiście bardzo wymagająca? No, patrząc na te wyłączenia, to znaczy wyłączenie mieszkańców spełniania jej wymogów, to myślę, że nie można tego w ten sposób oceniać. Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego. Proszę też pamiętać, że jednak ważna będzie bardzo jej egzekucja, a jak na razie nie wiemy, jak ona będzie dokładnie wyglądała. I tu jest pies pogrzebany. Tak jak w warszawskiej strefie, tak i w krakowskiej strażników może być za mało, by utrzymać porządek. Oczywiście to musi być połączona z jednej strony kontrola służb, między innymi Straży Miejskiej, z drugiej strony taka wideoweryfikacja z pomocą systemu monitoringu. Zastępca prezydenta miasta Łukasz Sęk. Wypowiedź dla Polskiego Radia Kraków. Będziemy taki system monitoringu przygotowywać. Czy uda się, żeby on 1 stycznia już był kompletny i w pełni wyposażony na każdym wjeździe? Zobaczymy. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby tak było. Tak czy siak, Kraków to przecież miasto na wskroś turystyczne. Posiadacze nie tak w końcu starych diesli, zwłaszcza kierowcy autokarów i przewoźnicy spoza miasta, już drżą, co to będzie za te 3 lata. Ciężko będzie z tym wjazdem. Kto pana zdaniem najbardziej na tym ucierpi? Turyści? Tak, bardzo. Pana autokar jaką normę spełnia? Euro 4. Czyli co, według założeń nowej strefy czystego transportu w Krakowie pan nie wjedzie? Nie wjedziemy, trzeba gdzieś na rogatkach i tramwaj. To dotknie około 10% samochodów, tych, którzy przyjeżdżają spoza Krakowa. Natomiast pomoże to, według naszych szacunków, zredukować emisję dwutlenku azotu o około 30%. Tyle, że dla każdego przewoźnika autokarowego wymiana autobusu na spełniający normę Euro 6 to wydatek nawet około 1 000 000 zł. No i tak jak mówiliśmy, ta strefa czystego transportu w Krakowie ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Mamy więc jeszcze 6 miesięcy, żeby coś się z tą strefą czystego transportu mogło niedobrego wydarzyć. Jak pokazują przykłady poprzednich stref czystego transportu w Krakowie, różnie może być, a czuję, że w tym przypadku będą protesty i zaskarżenia. Mieszkańcy okolicznych gmin na przykład czują się strefą nierówno potraktowani, nierówno z mieszkańcami miasta, którzy jeżeli kupią samochód przed początkiem obowiązywania strefy, to będą mogli, nawet jeżeli później w tę strefę jej wymagania się nie będzie łapał, to jeździć nim aż do śmierci takiego samochodu. No a mieszkańcy podkrakowskich gmin jednak już tą strefą będą objęci w jakichś tam przejściowych warunkach. Warto tę sprawę śledzić, bo myślę, że może być ona też takim dobrym przykładem, jak te strefy czystego transportu nie tylko w Krakowie, ale w innych polskich miastach będą wprowadzane. She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep, listening to my friends, talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait.